په حکم در نور راځي کو تل تورات ته راکو او مسلو تاسو دمره تنوار کو ته عبادت دي سی باندې سی عبادت کو وعل قلل واحات زي سره کې خودي د غلوه چې په کم تختو باندې تورات ذکرشن د پته زي سره کې دا څه بنه چې وی غرزو وی غرزو لسلام کې خودي خچو کې به احتیاطي پکې کړی دا نه په دې بنیاد باندې وته نسبت القو د غرزولو کړی دا لکه به احتیاطي کړی دا حسنات الابرار سيئات المقربين اس کا داسه تفصیل کوم هغه خمانه دار چې وای د له خلکو په معمولی خبره هم ډېر ویلي دي بس نور تفصیل نشم کوم واخذا اوین اسلو براسه اخیه زلف رچادر اذن ادا سره ټینګ یو لاس دلته چې خپل وی وختي کړسته چن کوین پر دې څنګه نسلی شي کړ او جوړې دلته واچو دې ګیره نشته شته کنه یو دلته واچو چې سره د ګیره سره ونی سره خپل شي خو زیدې نشي نو دا غره دا نه چګنی حضرت موسی علیہ السلام یې دغه قصور کړی دا دوم خلک وای ورته یو تن په غلط روان شي کنه تا کې سوي جذبه دین وی ته بیا ټینګې دی نشي ټینګې دی نشي دا کوم کې ډېر جذبې نشته لکه څوک څه کوي څوک څه کوي بیا موږ یې مناسب واخذ براس اخیه دین سلو اثر د چا غزل په ضرور سر پیدا شوی سلیقه او توهما انه قصر د دې وجنا د توهم چې د تفصیل کړی دی چې کافه په مناکور کې د دې دینا ان ته تفصیل کړی کوم والے کړی یا جنو الیه دا سزان ته راځ کلو دې کنه مشر دې کړی اهل اسلام دا سزان ته راځ کی ان الله دې اهل اسلام ورته یا نوما اے سما د مور زو یا فدا سم خو باندې د مور شفقت سیواله دانه کني د مور جدا او د پلار جدا نه راځي خو بس چې څوک هم سوي کنه نو بس आवाज شي اری اوسړی خپل مور ته आवाज کوي اگر وی ګنی پس حکومت باندې زما مور ضروره ده پر ټولو کائنات دا ضروره ده خو شفقت د مور سیو ته او زیا درز ورکي اور ته درز ورکي خو له اوسه سوار پدې دا نو ګټ ته مې ته دا مرا بیان څه پرو غراسي خو ته ولې دي ان قوم اپ تا اکثر دا قوم اس اس پر افوري دې کمزورو غن ما درا کمزور نو ما خود دې په نسبت باندې کمزور کینځه کمزور نه پیغمبر نه کمزور کی د دې خیال کې زدا سم وقاضو نیز دیو یاد تلو نیز چیز وجلی چما خطو دیو موسیٰ علیہ السلام کفات دیو کو وچی نیز دیو آخ وزن دا قسم فلا دشمت نمو خوشحالا و تو بیم پا ما باندی علا دا دشمنان حرابان علو خوشحالا جاگئی از گوری چیز دیگیو دسر مسلم دیو رابانی مو خوشحالا ولا تجنی مگر ما مال قوم الظالمین سر دا قوم ظالمانو نا مال آغی سر مگر زر ظالم قوم سر نیم ما دا کری بی دا کری دا کری خدا کم بختان حالت سورة طه کی پورا تفصیل لازی کما تاسو کړه نه بیا بتاوی چې خلکو کې څوک له ټول راوسته دا دی وکړه دوی آلوی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې خپوی شو دا مسله وشو رب اغفر لي اے خدایا پټ اوساته مال را ولی اخي او زما دې رو لرا د ګنانا مغفرت مانا پټ ساتل رب اغفر لي اے خدایا پټ اوساته لي مال را ولی اخي او دارنګ رو زما لرا د سند ګنانا دین موږ پټ اوساته رب اغفر لي ما فعلت بي اخي اے خدایا اوبا خی ماتا ما چه سوکر دک پندور سرا باقر دین پا حوالت سر سوکر خو ماتا خدایا ولی اخی اور دارنگی بخنو کی رور زماتا کدن چرتا کمیشی پسکی پکل فرائزو کی داری دوی متر جمع وادخلنا و داخل کے منگا فی رحمت کا پاغذیات و انعامات اخپلو کی دن بود تاجون خدای والا پسری خیدی خدای نور انعامات منگل راکی وانتا ارحم الراحمین او تزیاد مہربانا دا مہربانی کو انکو نے بس اخر کے دا دعا اکڑا او بیا چکو مکسان دوسری عبادت پر غیث رسول شو اس پر سنگا محصوط ہوتا ہے کمزے تو رسول وقت ادنا لہو لیکل امون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شلل واحد دا تختول لوحا دچا کے اتورات کے من کل شین ہر ضروری شے چدی حقیقت مختاجو موعظتن چاغوازو دا بدل بید من کل شین چاغوازو یرولو دوی دا مخالفتونا فرمانے دا اللہ تعالینا و تفصیلنا دا بیانو لکل شین دا حرز شی یعنی دا ضروری احکامو چاغا امرو نلیوا حلال حرامو حدود اور احکامو فخوزها اوی منگتا چا واخلت دا بی قوتن خب قوت سرا یعنی دیبان اخبرم عمل کوا مضبوطی نیسا مضبوطی سلطا سمیتانو دی چا بس کلک قرآن شریف بولی سے جگتی ولو اچلو مانا دارا پدی عملو پر وامن قومتا او حکم کتا امت بلتا یا خزو بی احسانی ها چا عمل کئی پا خیستا پر قود دی احسان پا مانا دا حسان سر چا قطرب دا ویسا قطرب یا متفسر دی نیزاوی کشتے کچھ ترا دی کہ او بلا دا کچھ توجیات کی نو سریبان سر برزو دا احسان پا مانا دا حسان سر شا خلاص شا نو خایسته طریقه ټوله خایسته طریقه او باسن کله مالا شي تاسو مې غواره احکام هغه دي چې خو دینه دي یو کی اجازه ته بل کې ثواب سیوا دي چې کوم کې ثواب سیوا دي بیا تاسو هغه باندې عمل کوي یا یو واجب دی بل مباح دی هغه واجب مخکې ته او مباح چې کنه دارسته او صوفی دا لفظ چا دی دا احسن دا زائد دی یا خذوها معنا بیا دا دا احسن بتنه او باسه دا توجیهات کی نو مفسرین یا خذوها چې دی عمل کوي په سبانه په دغه تورات باندې بیا بل لفظ احسن د مزنه او باسه قطول مدر ته سوری کوم په تحقیق سره خیمه ز تاسو ته یا زرد چې خیمه تاسو ته سین د پاره د تحقیق کې پر استقبال به دار الفاسقین ملک نافرمانانو چې شام او غدو چاو د اعمال کوم او د مصر چې د دار فرعونانو ملک نو باز روایت کرا دي چې مصر کا سب بن اسرائیل غلی دي او بازو کې دار چې حال د اشار اسلام زمانه کې شام الله دی او کړه نه وش یا ته مراد سوق شو هغه وطن دا عادیانو سمودیانو شو یا تینا مراد اغا جہنم شک سلور مانیشو ساس رفو زردہ چمن اکوم زدی چانا آنا آیاتی دفاہم دا آیاتی نقلونا اللذینا حوکسانی تکبرونا فی الارضی چاہی تکبر کئی بغیر الحق نا حقا اغا تکبر صدی یتجبرونا دا عبادی ظلم کئی زمان کو بندگانو باندی چکم غریبانان دینا آگین اطلاقان نو باسی وی حاربونا اولیائی او جگل کئی زمان دا اولیاء و دوستانو سرا حتا لا یؤمنو به تردی چه دی ایمان نروری پا ما بانده ما دو سر نمانی تفسیر ابی سعود و این یرا او کووین دی کل آیتن هر قسم دلیل هر قسم معجزہ لا یؤمنو به ایمان پا غی نراری و این یرا سبیل رسلی او کچر کووین دی لار دا ہدایت لا یتخذوهو نغر کئی دی لارا تخپل زانون و پارا سبیلا لار دا تگ تخپل زان دا پارتا نغر کئی نینی سی چارا پا دیر زروان شن وَيَا رَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ وَقَدَيُّ مِنِ چَرْتَ لَارْدُ گُمْرَاهَي چَرْتَ گُمْرَاهَانُ پَاٹَي رَاشِ يَتَّخِذُوهُنُ غَرَقَي بِلَرَ سَبِيلَ لَارْدُ تَقْ بیاغی پل مندی ہوئی ولی مندی ہوئی زکا غا موافقی دو خواہشات و باطل او دوی سرا دوی خواہشات باطل او دی اوغد شیطانی دارو کی دغسیزو نشتکن و ایزالکا دا مخی چس بیان شو بی انہم کذبو بی آیتنا پا سبب دی چی دی درو جن خوبان لحاق دلائل دو وحدانیت زمن و کانو انہا او دید دغا دلائلنا غافلین بے پروا دی کیا دی فکر نکو کدی فکر کروے نکولی بیدا سناکار کارو نکو والذین کسان کذبوا بآیاتنا چاغی انکار کوي د آیاتونو زمونږه یعنی دروژن غنی ولې قائل آخرت اور بارے مې انکار کوي د چانه د آخرت ملاقات د آخرت پیشه د آخرت وجود د آخرت دین انکار کوي حبت اعمالهم برباد دي هغه نیک عملونه د دې چې دنیا کې کوم کړی وي تاسو نه دنیا کا خران کوم نیک اعمال کړی دي آخرت ته دانش دنیا کې الله د اخلاص ای حالی زونا سزا نشي او کولی دیتا الا جزاء ما كانوا يعملون مگر سزا دا غامالو چه دی کول په دنیا کی چا کفر و شرک تے تو کفر و شرک سزا اللہ تعالی دے کسانت ہو رکی واتخذ قوم موسیٰ او جور کل قوم موسیٰ علیہ السلام من بعدی پس تطلو دو موسیٰ علیہ السلام و کوئی طورتا من حبلیئیہن دا حق کالو اکولونا دا زیورات اکولونا عجلا نصفے سخیشی کلی جور کل جور کل خویو خمانا دار چاہتے دی دو قوم نو او یادار چا دی سو رازیو پا دی کار باندی او یا دا خبر دا چې مراد د دینه دا دی چې هغه له خدای جوړ کړی دا دی د پاره خدای جوړ کړی چا هغه سانګي جسدان چې دا سیسو یو جسوا له خو وا چې د پاره आवाज او پشان دا आवाज د چا د دی غیانو دا یو جسوا بس چې کله باغ आवाज په دې په سجده پریوت او چا هغه خلې شنه دی په حسر نور چت کړ سم کول کړی خو معنا دا شو چې دا خو خا دا سهوله قسم دې ته دا د قانون تفسیر دی چې سم سپیو خاون دی وینې او خاون دی چاد سرمونی او خاون دی غوخو دا غسس کنی دی چتا دل دی علم یرا آیا نگوی دا کسان کم کسان چاگا عبادت دی سکر و نهو لا اکل مهم چی دی خبری نکوی دی دا سن خدا دی چی دی سر خبری نکوی و لا یهدیهم سبیلا او نخیدی تلار دی خیدی چر تلار دی خیدی خولی دا فکی خید تخزو خسد کلا هم نبیادی سنگا دی خدای نسلی دی خدای خواهی چی لار دی خیدی سلی دی خوخی کنا اتخذوه معبود گنلو دی دیسخی لرا وکانو ظالمین او دوی ظالمان ولما سقطا فی ایدیهم کل چخ پیمانو شدی پا دی عمل قل بانی ولما ندنو علا ما فعلو چدی اخ پیمانو چدا کم کار دیو کو پا دی اخ پیمانو شد ورعاو اولی دل یعنی یقین داغ دی دی خبری انهم قد ظلو چدی خو خطا شویدی و بیلار شویدی قابنو ویوی لئلن یرحمنا کرحم انکفون باندی ربنا رب زمن پر علی گلو د توبې سره کوم توبه جا کفاره د ګناهونو زمونږ دا او یخر لنا معاف نو کوم ته الله ګناهونو زمونږ لنکونن خامخ شو مون د چانه د خاسرین او د زیانکارو تاوانیانو نه فلما رجع موسی کل چې واپس موسی علی السلام قوم پلتا حزبان آصفا غصا او غمجن سخ غمجن دو غصی نا ڈک راوی اوکا سکداوی چو گورے انت کا اللہ تعالیٰ اور تکو حکور کے چست آغا امت چنکن دسخی عبادت شروع کردے انت تختیر رو زی او چو دلتے ہوئی کنو تختیر پا مردہ مسئلہ معلوم دا لیس الخبر کلمہ گائے حالت پستر گولی دو نزانی ٹھینے کا داشو قال انه حضرت موسی علیہ السلام به سمانا کار به هغه شی خلق دمونی من بعدی چکړې د تاسو په زمانه یو معنا یا ناکار دې دانیا وب چې تاسو زما کړې دې زما د ټو نرستو دانیا وب چې تاسو ما خپل نایبان کړی وې قائم مقام می ګرځولې تاسو داسې چلو کو عجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار وکړه په عبادت د سری مخکد حکم درک ولنا حکم درک لانا راغلی کتاب نور راغلی تاسو د بندگی شروع کړه وعلق الالواح في زيسر كي خوضي حقا تختير تورات وعخذ براس اخيه ونسلو حروف سرنا يجرو إليه زان طرف تدا سراخ دو قالنو يا حضرت حارون علیہ السلام ابن امہ يبن امہ صلق داري حق مور عظم لکنند دیو وجنه چلکنند آغین اسبت شو ایز ما دو مور جو آئی من قوم استدعفونی بی قوم کمزور دنگو مال را وقادو ومزدی ویبتلوننی چزی وجلوی فلا تشمت مخشار اپ مابان دشمنان ولا تجعلنی مگر ما تدخوام ظالمان سرم قالو موسیٰ علیہ السلام رب فلی خدای بخنو کی ما تا یعنی پتو سات مال را وزمارو لرا بچاند گنانا در مخیرت دغمانا زدین خدنان بیشی کتیس اکری بی خدا دینی حمیت وادخلنا داخل کی منگا کی رحمت گا فارد زیادی انعامات و قلو کے وانتا عمر و احمین او تزیاد مہربانا در مہربان